naturalne składniki i nie uzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 4 czerwca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zakończyło się spotkanie Koalicji Obywatelskiej z premierem. Komisja Europejska zgodziła się na poluzowanie przez Polskę reguł budżetowych, by zwiększyć wydatki na obronę. Przywrócono ruch pociągów pod zamkniętą w poniedziałek chorzowską estakadą. Rafał Trzaskowski rozmawiał z uczestnikami spotkania Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej z premierem. Wieczorne dyskusje polityków ugrupowania zakończyły się późnym wieczorem. Spotkanie w kancelarii premiera dotyczyło głównie kampanii wyborczej i wniosków na przyszłość. Wcześniej Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało w Sejmie spotkanie w sprawie rządu technicznego, który miałby zastąpić gabinet Donalda Tuska. Mariusz Błaszczak wystosował zaproszenie do wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Goście jednak nie dopisali. Tłumaczyli, że to medialny teatr, bo szans na zmianę rządu nie ma. Partie tworzące koalicję rządzącą w spotkaniu nie wzięły udziału, bo jak można było usłyszeć, rząd ma większość w parlamencie, a z PiS-em robić interesów nie zamierzają. Adrian Zandberg z partii Razem zaapelował z kolei, żeby politycy zajęli się rozwiązywaniem realnych problemów, a nie PR-owskimi ustawkami premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Takim realnym problemem jest dla niego kryzys mieszkaniowy. Nad tym powinniśmy w parlamencie pracować, a nie cały czas komentować kolejne puste gesty, czy to Tuska, czy to Kaczyńskiego, z których po prostu nic nie wynika. O ile partia Razem od początku mówiła, że w tym spotkaniu nie weźmie udziału, Konfederacja dała odpowiedź w ostatniej chwili. Sławomir Mentzen powiedział krótko. To jest wszystko tylko i wyłącznie ustawka pisowska, w której nie zamierzamy brać udziału, zasłona dymna. Organizator spotkania Mariusz Błaszczak napisał w mediach społecznościowych, że koalicjanci Tuska nie skorzystali z okazji, by uciec przed politycznym niebytem. W jaki pcha ich dalsze trwanie w tej ekipie? Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest zgoda Komisji Europejskiej na poluzowanie przez Polskę reguł budżetowych, żeby zwiększyć wydatki na obronę. Taką zgodę dziś od Brukseli w sumie otrzymało 16 krajów. Chodzi o możliwość większego zadłużania bez narażania się na działania dyscyplinujące Komisji Europejskiej. Ponieważ Europa się zbroi, Komisja zdecydowała się łagodniej potraktować kraje, które przekraczają limity długu i deficytu w związku z wydatkami na obronę. To zresztą jest jeden z elementów planu dozbrajania Europy, który w lutym ogłosiła przewodnicząca Komisji. Drugi element też już został zatwierdzony w Unii. Chodzi o fundusz pożyczkowy na zbrojenia w wysokości 150 miliardów euro. To był jeden z priorytetów polskiej prezydencji. Polska liczy na ponad 20 miliardów euro z tego funduszu dla polskich fabryk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przywrócony został ruch pociągów pod zamkniętą w poniedziałek chorzowską estakadą. Na swoje trasy wracają składy Kolei Śląskich kursujące po linii numer 131 łączącej Chorzów, Batory z Bytomiem, mówi rzecznik śląskiego przewoźnika Bartłomiej Wnuk. To linia S8 w rozkładzie jazdy Kolei Śląskich. Pociągi Kolei Śląskich obsłużą popołudniowy szczyt komunikacyjny. W dalszym ciągu z utrudnieniami muszą liczyć się podróżni korzystający z tramwajów i autobusów. Pełna lista zmian aktualizowana na bieżąco jest dostępna m.in. na stronach internetowych Zarządu Transportu Metropolitalnego. Eksperci powołali do życia koalicję Liga Walki z Cholesterolem. To inicjatywa łącząca lekarzy i pacjentów, którzy chcą zwrócić uwagę, że podwyższony poziom cholesterolu LDL nie boli, ale jest najczęstszym czynnikiem ryzyka zawałów serca i udarów mózgu. Prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego profesor Maciej Banach podkreśla, że zaburzenia lipidowe ma w Polsce 21 milionów ludzi. To najbardziej podstępny zabójca, który rozwija się latami, prowadząc do zmian miażdżycowych. 25% naszych pacjentów ma tylko prawidłowe stężenie cholesterolu LDL, czyli 75% ma niewłaściwe i to powoduje, że zwiększa się ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych nawet o 55%, czyli innymi słowy możemy spowodować, że jeżeli będziemy mieli prawidłowe stężenie, to o połowę zmniejszymy liczbę incydentów i zgonów, jeśli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, więc jest o co walczyć i dlatego ta koalicja została powołana. Obniżenie poziomu stężenia cholesterolu poprzez zmianę stylu życia i farmakoterapię hamuje postęp miażdżycy. Co roku w Polsce z powodu miażdżycy umiera 30 tysięcy osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, możliwy przelotny deszcz i burze. Od 23 stopni na północnym zachodzie do 30 na Podkarpaciu. Chłodniej na wybrzeżu do 19. Autopromocja. To będzie wieczór wspomnień, ale zamiast chusteczek przygotujcie obcasy, bo będziemy je niszczyć. specjalnym wydaniu Atelier znów zatańczymy do hymnów złotej ery Indie Sleaze. Kiedy, jeśli nie w weekend 20 urodzin zespołu Muchy i niedzielnego koncertu w Trójce? Przez te 2 godziny bądźmy nieznośnie sentymentalni. To było w końcu nasze życie, także to radiowe. Zapraszam w piątek o 22:00. Anna Gacek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Jak dobrze wiedzieć, że... Żyjesz. Sobel wraz z zespołem zaprasza na premierową odsłonę Enklawa Live Music Session. Posłuchaj znanych kawałków w nowych aranżacjach stworzonych na ogródkach działkowych. Koncertu Sobla szukaj na Spotify i kanale YouTube Enklawa. Wkrótce informacje o kolejnych wykonawcach. Rozgość się w Enklawie. Za łapanie chwil w Enklawie odpowiada sponsor cyklu Lech. Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underworld, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwalnowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cóż to by były ze szumy bez słonecznego soulu, mimo że już dawno po zachodzie słońca, chociaż odrobina, chociaż na początku drugiej godziny. Dawn West i Send It Back, to za nami. To jest moje dobry wieczór, już drugie dzisiaj. Miło, że są Państwo z nami, z Trójką, a to są Białe Szumy, które realizuje Krzysztof Sagan. Ja się nazywam Justyna Grabasz i nadal mam ze sobą dużo muzyki. Spokojnej przede wszystkim, chociaż nie tylko. Na przykład teraz będzie tak umiarkowanie spokojnie. W teledysku do tego utworu, który przed nami, główny bohater cały czas tańczy i jest mapetem. That Life. Yeah! Się wprowadzić Państwa w dobry humor i wydaje mi się, że ten utwór całkiem dobrze działa. That Life to Unknown Mortal Orchestra. Skład, który ma swój bardzo charakterystyczny styl, właściwie od razu wiadomo, że to oni, nawet chyba nie musiałam przedstawiać. Chociaż teraz szykują coś nowego, co mnie mocno zaskoczyło, epkę Curse, inspirowaną włoskimi horrorami z lat 70. i 80. Już jest nawet singiel promujący tę epkę, a nosi on tytuł Boys with the Characteristics of Wolves. Things went out of fashion. Like a lambskin kind of look. Are your talents all come full? The blood inside me wants to get out. Yeah, I'd say your soul. The temperature rises, you're losing control. There's no way home. Boys with the characteristics of wolves. Like on Perio, with a prayer to protect you from those. Trochę jak nie z tego świata. Kolejna nowość nam wybrzmiała. Nowość w wykonaniu Wani Janko. Now Leasing Greenbrier West. Bardzo mi się podoba to brzmienie gitary. Tak ładnie wysunięte, tuż obok wokalu na pierwszy plan. Tak, że słychać to przesuwanie palców po progach. Zresztą w ogóle wszystko tutaj jest naprawdę ładnie zmiksowane. Niby szczegóły, ale jakoś tak mnie to zatrzymało na dłużej. No i chórki, jak zwykle, też się przy nich zatrzymuję, a tutaj są naprawdę niezwykle urokliwe. Wania Janko i jej najnowsza płyta. Nie jestem przekonana, czy dobrze wymawiam jej pseudonim, ale właśnie ukazała się jej debiutancka płyta i brzmi to naprawdę pięknie. Właściwie to jest epka, ale to jest debiut i naprawdę bardzo, bardzo udany. Polecam posłuchać w całości, tak jak polecam nowy singiel Lord, Man of the Year. Gliding through on my bike, gliding through like new from my recent ego death. Sirens sing overnight, violent sweet music. You met me at a really strange time in my life. Take my knife and I cut the cord. My babe can't believe I've become someone else, someone more like myself. Who's gonna love me like this? Give me likeness, let it flow down to me. Love me like this. Now I'm broken up. Now I go about my day, writing it like a wave, playing it any way I want. Swish mouthwash, jerk off. Days go by in a haze, stay up and sleep late. Who's gonna love me like this? Who could give me lightness? Where he flowed down through me, love me like this. Now I'm broken. Hear it for the man of the year. Hear it for the man of the year. How I hope that I remember my gold chain, my shoulders, my face in the Man of the Year to za nami. Jakby co, Lord już 6 grudnia mikołajkowo zagra koncert w Polsce w łódzkiej Atlas Arenie. No, zapowiada się piękne wydarzenie, to z pewnością. Coraz bardziej się skłaniam ku temu, żeby się wybrać. Proszę dać znać, kto z Państwa również się szykuje. Chociaż przyznam się, że ja jakoś nieszczególnie byłam zaznajomiona z jej muzyką. Dopiero teraz nadrabiam. Trochę mnie edukuje redaktor Gosia Jakubowska, śpiewający jej piosenki w redakcji. Teraz zdradzam taką małą radiową kuchnię. I tak mi się przypomniało, że dzięki właśnie temu śpiewaniu poznałam ten oto utwór. Basket Season. To Lord, raz jeszcze i Bass Season. Ja też już śpiewam, bo ta piosenka naprawdę bardzo zapada w pamięć, tak więc proszę doceniać przyjaciół, znajomych, którzy śpiewają głośno i podsuwają takie ładne kompozycje. Ja na przykład uwielbiam śpiewać piosenki zespołu Muchy. Od jakiegoś czasu robię to częściej i przy okazji będzie okazja, żeby pośpiewać głośno również w niedzielę, bo zespół świętuje swoje 20-lecie. To już tyle czasu minęło i z tej okazji zagra koncert w Trójce. A ja mam dla Państwa zaproszenie na to wydarzenie, tak więc proszę słuchać uważnie i pisać justyna.grabasz@polskieradio.pl. Wejściówki podwójne, tak więc można kogoś ze sobą zabrać. Kto chce, palec pod budkę. przez całą. Zanim się znudzisz, czytasz drobnym drukiem. Mówią o tobie tylko w pierwszej osobie. Przyjaciele z profilu. Twój ranking mądrych słów zbiera szkody. Wygrywasz nagrody. Historie, na których opiera się filmy i szczęście w pakiecie. Więc skąd ten strach? Zdaje się, że nigdy aż tak. No skąd ten strach? Zdaje się. To, że cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać. Bo tak powodu w raju rośnie jarm. Stąd jeśli mogę wybrać, to niech ominą nas. Zbyt życiowo mądrzy ci bez mar. Każdej wiosny trenujesz soboty przypadkowych społeczeństw. Choć mówili ci, że są. Każdej wiosny znikają obietnice w lakierze. Znikają z gałęzi karmiki z nakrętek. Po tanich perfumach. No skąd ten strach? Zdaje się, że nigdy aż tak. No skąd ten strach? Zdaje się. To, że cię nie gonią, nie znaczy, że masz stać się rekwizytę. Tak Muchy brzmiały w roku 2010 na płycie Notoryczni Debiutanci. I mam ogromną nadzieję, że ta piosenka wybrzmi również na niedzielnym koncercie w Trójce, bo zespół Muchy zagra u nas o godzinie 19. Jakby co? Justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jeszcze parę tych podwójnych zaproszeń nam zostało. A ja teraz spełniam obietnicę złożoną 2 tygodnie temu, zdaje się, związaną z Sufjanem Stevensem. Znowu będą sentymenty i płyty, do których bardzo lubię wracać. 10 lat minęło od premiery Carrie and Lowell, no i z tej okazji Should Have Known Better. Ileż można słuchać Sufjana? No można dużo, a szczególnie wspaniałego Carrie and Lowell. Chcę też uściślić, 10 lat od premiery tej płyty minęło 31 marca, ale kilka dni temu ukazała się taka rocznicowa reedycja dwupłytowa, na której poza oryginalnymi kompozycjami w oryginalnych wersjach z Carrie and Lowell mamy też wersję demo, niesłyszane wcześniej warianty piosenek z tej płyty, a także kilka kompozycji z innych albumów, między innymi Wallowa Lake Monster. As if you know the story of Wallowa Lake, Leviathan first hid in the deep where her children sleep. She kept them hidden from the plague. But have you heard the story of my mother's fate? She left us in Detroit in the rain with a pillowcase, fortune for the paperweight. We followed her to Joseph near the Indian raid. She wept among the weeds, hide and seek for the fallen chief. On his grave. And like the cedar waxwing, she was drunk all day. We put her in the sheet, little reef, candles on the grate, as the monster showed his face. Children in the shade, demigorgon or demigod, the ghost parade. No oblation will bring her back to our place. Within the deep end of Wallowa Lake, the undertow refrained with the flame of a feathered snake, Charybdis in its shallow grave. She gave us one last feature, the fullness of her face. In the shade of him, Matuyo, Red Napoleon, as the demon took her place. And as we wait for the waters to reside, her remarkable stoicism and her pride. When the dragon submerged, we knew she had died. Wallowa Lake Monster w nieco innej wersji. I takie piękne rzeczy można znaleźć na płycie Carrie and Lowell, ale tej rocznicowej, wydanej w miniony piątek. Sufjan Stevens, drodzy Państwo, i jak zawsze wzruszające dźwięki i słowa też, słowa, które on potrafi ze sobą komponować jak nikt inny. Nostalgia nam się wkradła, oczywiście, ponownie, ale to jest uczucie, które z tą porą i z białymi szumami współgra znakomicie, więc zostaniemy w takim nastroju. Tym razem jednak same klawisze i niezwykle utalentowany Piotr Paduszyński. Jestem ciekawa, z czym Państwu kojarzy się ten utwór. Utwór o poszukiwaniu wolności w dwóch światach, zewnętrznym i wewnętrznym. Tak pisze o tej piosence sam Piotr Paduszyński, autor, mówiąc, że druga połowa przewodzi mu na myśl taniec pośród francuskich uliczek oświetlonych XIX-wiecznymi latarniami. Sporo w tym prawdy. Ja miałam przed oczami takie wirujące płatki śniegu, ale żeby było bardziej adekwatnie do pory roku, niech to będą wirujące płatki kwiatów, które spadają z drzew, ale też podróż gdzieś daleko pociągiem. Skojarzeń można obudzić w sobie mnóstwo. Fantastyczne. Piotr Paduszyński i Latarnie. Trzeba teraz złapać oddech i powiedzieć do usłyszenia. Dziękujemy za dzisiaj. Białe Szumy realizował Krzysztof Sagan. Ja się nazywam Justyna Grabasz, a na koniec buziaki na dobranoc. Zespołu Haj. Do usłyszenia. Kochał wyobrażenie o tym, jaka będziesz Pocahontas, bez rycia serca na trzepie z papierosem pod wodospad. No kto tak robi w ogóle, gdy poza taktem zerkasz na mnie, to nie mogę z tego jakieś przez to mam w brzuchu, bo wczoraj było too late, a od rana znów brylujesz w moim potem. Wieczorem listy wtulasz, w który się tak obiadać na noc. Buziaki na dobranoc, to chyba niezdrowe się tak obiadać na noc.